विघ्न उसमें क्या है? कब वो फिर भगवान के प्रसाद का भी तिरस्कार करने लगता है। क्या रखा है भोग में, है ना? तो पूजा में क्या रखा है? तो बच्चों का खिलवाड़ है, गुड़िया, गुड़िया का खेल है ना? ये क्या है? कहिए, वैराग्य में ये विघ्न नहीं हो, इसलिए वैराग्य सुलभ नहीं है। शास्त्र में ये लिखा है कि कोई जगन्नाथ पुरी में उपस्थित हो और जगन्नाथ भगवान का रथ जा रहा हो, भले तत्वज्ञानी हो, लेकिन उसका भी ये कर्तव्य है जगन्नाथ पुरी में कि जगन्नाथ स्वामी के रथ के पीछे पीछे चले। नानु ब्रजति जो मोहाद ब्रजंतम परमेश्वरम ज्ञानाग्निदग्ध कर्मा भी सभवेद ब्रह्म राक्षसा। अब जगन्नाथ जी के पीछे नहीं चला तो क्या हुआ? बोले वैराग्य ने जो भगवत अनुगति में बाधा डाली उसके कारण वैराग्य की सफलता नहीं होगी, प्रतिबद्ध हो जाएगा वैराग्य। प्रतिबद्ध हो जाएगा माने उसका जीवन सारा शुष्क हो जाएगा, राक्षसवत जीवन हो जाएगा उसका। ये देखो वैराग्य की बात सुनाई, प्रसाद का तिरस्कार कर दिया, भगवान की मूर्ति का तिरस्कार कर दिया, चंदन तुलसी का तिरस्कार कर दिया। वैराग्य माने तिरस्कार नहीं होता है, वैराग्य माने तो सब में भगवत दृष्टि, ये वैराग्य है, कहीं राग द्वेष में। अच्छा देखो योग में क्या विघ्न है कि जब प्राणायाम प्रत्याहार आदि करते हैं तो स्थान रूप निमंत्रण संगस्मया करना, जो स्थानीय देवता हैं वो आके हाथ जोड़ कर कहते हैं तुमको हम आकाश में उड़ने की शक्ति देते हैं, तुमको हम अपने लोक में ले जाते हैं, तुम्हारी बात जो बोलोगे मुंह से वो सब सच्ची हो जाएगी। तो उनके निमंत्रण देने पर भी योगी को चाहिए कि न तो उनकी बात माने और न तो ये अभिमान करे कि देखो देवता लोग हमको हाथ जोड़ रहे हैं, तब तो योग साधना आगे बढ़े और नहीं तो वहीं प्रतिबंध हो जाएगा। अच्छा तो बोले भाई ज्ञान कहाँ? ज्ञान में प्रतिबंध है। तो ज्ञान में क्या प्रतिबंध है? कहिए तो ज्ञान का अधिकारी होना मुश्किल है। दूसरी बात, बुद्धि की मंदता, कुतर्क और विपर्यय में दुराग्रह और विषयाशक्ति, ये चार प्रतिबंधक ज्ञान में लगे रहते हैं। प्रज्ञा मांद्यम कुतर्कश्च विपर्यय दुराग्रह विषयाशक्ति इत्येते प्रतिबंधा। अब ये प्रतिबंध हैं उसमें भी। अच्छा कभी कभी एक हमारे बड़े विचारवान साधक ने लिखा है कि ये प्रपंच को तुम स्वप्नवत कैसे कहते हो? तो उसको आंख से बाहर दिखता है। अब ईश्वर को ये बाहर तो दिखता नहीं, अपने भीतर दिखता है, तो ईश्वर दृष्टि से प्रपंच स्वप्नवत हो गया। अब जहां जीव की दृष्टि ईश्वर की दृष्टि से मिलेगी, प्यारे को जो चीज जैसी दिखती है वो चीज प्रेमी को भी वैसी ही दिखनी चाहिए, ये प्रेम का नियम है। वो प्रेम का नियम है कि प्यारे को जो चीज जैसी दिखती है, जब प्रेमी का दिल प्यारे के दिल से मिलेगा, जब प्रेमी की आंख प्यारे की आंख से मिलेगी, तो प्यारे की जिसके बारे में जो धारणा है, प्यारे की जो पसंदगी है, वही प्रेमी की पसंदगी हो जाएगी। अगर प्यारा रोटी पसंद करता है तो प्रेमी अपने आप ही रोटी खाने लग जाएगा, क्योंकि वो अपने लिए तो रोटी बनाता ही नहीं, अपने प्यारे के लिए बनाता है, प्यारा रोटी खाता है, वो भी रोटी खाने वाला हो जाएगा। तो जो ईश्वर से प्रेम करेगा उसको ईश्वर की दृष्टि में जैसी दुनिया है ये, हमारा प्यारा ईश्वर इस दृष्टि को अपने जिस स्वरूप में देखता है वैसे देखने लग जाएगा। तो ज्ञान में प्रतिबंधक क्या है कि अपने को ज्ञानी मान बैठते हैं, ये ज्ञान का प्रतिबंध है। प्रतिबंध माने रुकावट, अड़चन। प्रतिबंध माने अड़चन। ज्ञान होने में अड़चन क्या है कि अपने को ज्ञानी मान बैठना, अपने को ब्रह्म मान बैठना तो उपासना है, परंतु अपने को ज्ञानी मान बैठना ये ज्ञान होने में अड़चन है। इसलिए बताया अच्छा कि भक्ति में जो सुगमता है उसको समझो। तो तपस्या में अभिमान है, वैराग्य में भगवत प्रसाद का तिरस्कार है, योग में सिद्धियां हैं, ज्ञान में ज्ञानीपने का विपर्यय है। ये ज्ञानीपना जो है वो बिल्कुल विपर्यय है, क्योंकि आत्मा ब्रह्म है, आत्मा ज्ञानी नहीं है। ये वेदांत का सिद्धांत है। तो भक्ति में बड़ी सुलभता, ये कोई अड़चन नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें भगवान स्वयं अपने भक्त का हाथ पकड़ करके अपने साथ साथ ले चलते हैं। छोटा बच्चा है ना, ये तो भगवान की गोद में बैठा हुआ है। जैसे अपने पति के साथ पत्नी होवे तो निर्भय होकर चलती है, जैसे अपने सुहृद के साथ कोई मित्र जा रहा हो तो वो निर्भय रहता है कि हमारा मित्र हमारे साथ है, जैसे पिता का हाथ पकड़ के बालक चल रहा हो तो वो निर्भय होता है। उसकी सारी जिम्मेवारी, बच्चे की जिम्मेवारी पिता पर, छोटे भाई की जिम्मेवारी बड़े भाई पर, पत्नी की जिम्मेवारी पति पर, वैसे जो भक्ति मार्ग में चलता है उसकी समूची जिम्मेवारी ईश्वर पर होती है। तो निर्विघ्नता जो है ये भक्ति की एक सुगमता है। अब दूसरी सुगमता देखो, निर्विघ्न है माने डरना तो है नहीं। अब बोले करना क्या है भक्ति में? तो कोई नई चीज पैदा नहीं करनी है। आप सच समझो, भक्ति में नई चीज कोई पैदा करना ही नहीं है। ईश्वर कृपा से भक्ति तो ईश्वर ने तुम्हारे दिल में खुले हाथ रखी है। तुम्हारे दिल में प्रीति है कि नहीं? देखो, कोई कह दे कि हमारे दिल में किसी से प्रीति नहीं है, अरे अपने आप से तो है ना, देह से है, अपने शरीर से है, अपने मुंह से, अपने नाक से, अपनी आंख से प्रीति है, बोला अपने कपोल से प्रीति है। जब छौर बनवाते हैं ना लोग, छौर करवाते हैं तो बारंबार अपना हाथ जो है ना अपने मुंह पर फेरते हैं। अपना कपोल ही अपने को प्यारा लगता है। मैं हंसी की बात नहीं करता हूं, वो अपने चाहे काले होवे, चाहे मुंह टेढ़ा होवे, चाहे नाक लंबी होवे, शीशा में अपना मुंह देखते हैं कि नहीं देखते हैं? अपना मुंह देखने में प्रीति है। इसमें स्त्री पुरुष की बात नहीं है। जिसकी और किसी से प्रीति नहीं होती उसकी अपने आप से प्रीति होती है। इसका मतलब यह है कि हमारे हृदय में भगवान ने प्रीति नाम की एक वस्तु जन्म से दी हुई है। तो आपको प्रेम पैदा करना नहीं है। प्रेम न बाड़ी नीप जय, प्रेम न हाट बिकाय। बगीचे में से प्रेम तोड़ना नहीं है और बाजार में से प्रेम खरीदना नहीं है। ईश्वर से प्रेम मांगना नहीं है। ईश्वर ने समझा कि बिना इसके इसका काम नहीं चल सकता तो पहले से दे दिया। जैसे देखने के लिए आंख दी, किसने दी? ईश्वर ने दी। सूंघने के लिए नाक दी, खाने के लिए जैसे जीभ दी, वैसे प्रेम करने के लिए दिल दिया और सबको दे के दुनिया में भेजा। बोला तो बोले फिर तो सब भक्त हैं करना है। तुमने अपनी उस प्रीति को जिसके साथ जोड़ना चाहिए उसके साथ नहीं जोड़ा, दूसरे के साथ जोड़ दिया तो प्रीति पैदा करनी नहीं। देखो सुगमता दूसरी ये है, भक्ति की सुगमता ये है कि तुम्हारे हृदय में भक्ति है। हम देखते हैं कोई मिनिस्टर का भक्त है, महाराज ऐसा भक्त है कि सिर्फ पूछ ही नहीं है उसके पास हिलाने के लिए, नहीं तो हम कमर हिलाते हुए देखते हैं। हो जब चलते हैं ना उनके साथ तो उनकी कमर बिल्कुल हिलती रहती है, अगर पूछ होती तो जरूर हिलती। ये मैंने अपनी आंख से वो खुद उसी समय गौर करके देखा। कोई सेठों के भक्त जो होते हैं वो कैसे हाथ जोड़ के महाराज उन्हीं को कहते हैं। हमारे कई लोगों को मैं जानता हूँ जो बिड़ला जी को सबसे बड़ा महापुरुष मानते हैं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो कहते हैं बिड़ला जी सबसे बड़े महापुरुष हैं, उनके साथ हाथ जोड़ते हैं और उनको उनके सामने ही कहते हैं कि आप महापुरुष हैं। तो होंगे अपने विभाग के महापुरुष, इसमें कोई बात नहीं है। तो ये जो भक्ति है ना, ये तो कोई मिनिस्टर का भक्त है, कोई सेठ का भक्त है, कोई सुंदर का भक्त है, कोई खूबसूरती देख करके। महाराज एक ने हमको एक दिन ही बताया, 20-25 बरस की बात है, अब तो आदमी बड़ा हो गया है, उसने बताया कि हम एक सुंदर व्यक्ति के पीछे पीछे 5 मील तक पैदल चले गए। जान पहचान नहीं थी, सिर्फ देखते हुए, देखने में जो मजा आया उसके कारण 5 मील पीछे चलने की भक्ति थी। क्या कहने का अभिप्राय यह है कि प्रीति तो अपने हृदय में है तो सुगम हो गई ना, सुलभ हो गई, वो तो मिली हुई है, परंतु वो होनी चाहिए ईश्वर से, है ना। तो मतलब ये है कि जैसे है ना, टेलीफोन तो अपने घर में हो गए, है ना, यहाँ की लाइन से बात नहीं करना है, वहां की लाइन से बात करना है, बस इतनी बात है, है ना। दिल के टेलीफोन की जो लाइन है ना, वो ईश्वर वाली जो है वो चालू करो। माने ये प्रेम संसार में किसी के साथ मत जोड़ो, ईश्वर के साथ जोड़ो। ये मिली हुई चीज है, भक्ति तुम्हें मिली हुई है, इसलिए सुगम है। ये जो तुम्हारे हृदय में प्रीति है, पहले से मिला हुआ प्रेम है, बच्चे से प्रेम है, बच्चे की जगह पर भगवान को बैठा लो, स्नेह बोलते हैं इसको, है? बच्चे से तुम्हारा प्रेम है कि नहीं? बोले थोड़ी देर के लिए तुम्हारे कलेजे के ऊपर, दिल में, कलेजे के भीतर, दिल में जहां बच्चा बैठता है वहां थोड़ी देर कृष्ण को, राम को बैठाओ। जहां तुम्हारा मित्र बैठता है वहां बैठाओ, जहां तुम्हारा पति बैठता है वहां बैठाओ, जहां तुम्हारी पत्नी बैठती है वहां बैठाओ, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए इन विषयों को बदलना है। भक्ति को नहीं बदलना, विषय को बदलना है। बोला जैसे टार्च तो तुम्हारे हाथ में है, हैं? उससे देख रहे हो कि वो सामने 10 गज दूर क्या है, जरा उसको पांव के नीचे करो कि तुम्हारे पांव के नीचे क्या है, है ना। तो टार्च तो वही है, हाथ में है, रोशनी है, लेकिन तुम और किसी से प्रीति करने जो जा रहे हो, उसकी जगह तुम्हारे दिल में जो बैठा हुआ सांवरा सलोना ब्रजराज कुमार, सलोना आयो चटपटा, पानी आता है जीभ पर, पानी आता है उसको चाटने के लिए, ऐसा सलोना है, ऐसा सुंदर है कि आंखें पसीज जाती हैं उसको देखने के लिए, दिल छलकता है उससे मिलने के लिए, इतना प्यारा है वो प्रभु, वो श्याम सुंदर इतना प्यारा है। तो अन्यस्मात् सौलभ्यम् भक्तौ का अर्थ ये है कि भक्ति तुम्हें मिली हुई है, केवल उसका मुंह, जैसे टार्च का मुंह बदल देना है, जैसे टार्च का मुंह एक ओर से दूसरी ओर करना है, वैसे ही तुम्हारे दिल का जो मुंह संसारी पदार्थों के प्रेम में फंसा है वहां से हटा लेना। अन्यस्मात् सौलभ्यम् भक्तौ। अब देखो तीसरी चीज भक्ति में, देखो क्या सुगम है इसका फल। एक भ्रम लोगों को ये रहता है कि जैसे हम होम करते हैं या जप करते हैं या देवता की पूजा करते हैं तो उसका फल क्या होता है, बोले हमारे घर में रुपया आता है, है ना, क्या मिला, माने तुम्हारे दिल में जो काई बैठी हुई है वो एक बार छट करके और हृदय का सरोवर बिल्कुल स्वच्छ हो गया, स्वच्छ हो गया और उसमें भगवान की तस्वीर दिखने लग गई। ये जो अपने हृदय के सरोवर में भगवान की तस्वीर का दिखना है इसी का नाम फल है। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन यही है अवगतन सत स्वनिष्ठतया इष्यते। हमारे जीवन का प्रयोजन वो है, वो वस्तु हमारे लिए प्रयोजनीय है जो जानने के बाद हमारे दिल के साथ मिल जाए, फिर बिछुड़े नहीं। तो भक्ति का फल क्या है? भक्ति का फल है हमारे हृदय में संसार के विषयों के लिए तरंग न उठे, वासना की गंदगी न हो, उसमें जो हमारा प्यारा प्रभु है वही वही दिखे। तो भक्ति में सुगमता क्या है कि वो जो परम दयालु करुणा वरुणालय, करुणा वरुणालय माने करुणा का समुद्र, वरुणालय माने समुद्र, और वरुण के रहने की जो जगह है उसका नाम वरुणालय, तो करुणा का जो समुद्र है उसको करुणा वरुणालय बोलते हैं। अकारण करुण, बिना किसी वजह के हमारी कोई विशेषता देखे बिना हमारे ऊपर कृपा करने वाला, वो जब हम उसका नाम लेते हैं तो हमारे हृदय में हमारी जीभ पर आकर नाचने लगता है। आप बोले राम राम, तो ये देखें कि राम जो भगवान है वो हमारी जीभ पर राम शब्द बन करके नाच रहा है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ऐसे कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। तो ये जो नाम लेते हैं, नाम लेना माने हमारी जीभ पर आकर भगवान का नृत्य करना और दर्शन करना। मंदिर में दर्शन करने गए, जो हमारे दिल में बैठा हुआ हमारा ठाकुर है ना, वो आंखों के रास्ते आया, बाहर निकला और सामने बैठ गया। हम जिसको दिल में देखना चाहते हैं उसी को हम आंखों से देख रहे हैं। बोले अच्छा भाई, तुम उससे कोई रिश्ता बना करके कोई पूजा पत्री कोई सेवा करना चाहते हो उसकी कि नहीं? कल्पना कर लो कि तुम्हारे घर में भगवान आ जाए या तुम भगवान के घर में पहुंच जाओ, तो जब एक साथ रहने लगोगे तो तुम भगवान की कोई सेवा करोगे कि मेहमान ही बनकर रहोगे? अपनी कल्पना बना लो, है ना, ये सोचो कि तुमको भगवान के घर में रहना पड़ेगा तो मेहमान बन के रहोगे कि घर के आदमी बन के रहोगे, या तुम्हारे घर में भगवान आ जाए तो तुम पलंग पर सोते रहोगे कि कुछ उनकी सेवा करोगे? तो उनके घर पधारने पर या उनके घर जाने पर जो सेवा करने का तुम्हारा मन होता है, सखी आज यदि मुझे वो सांवरा सलोना ब्रजराज कुमार मिल जाए तो मैं क्या करूंगी? बोले उसके सिर में तेल डालूंगी, या उसके सिर पे चंदन की बिंदी लगाऊंगी, या उसके गले में मैं स्वयं माला बन जाऊंगी, या उसको पंखा झलूंगी, उसको भोजन कराऊंगी, उसको पान खिलाऊंगी। ये तुम्हारे मन में होता है कि नहीं होता है? यदि मिले भगवान तो तुम कुछ करना चाहते हो कि नहीं, कोई सेवा चाहते हो कि नहीं? तो जो सेवा तुम भगवान के मिलने के बाद करना चाहते हो वही सेवा तुम आज से अभी से आंख बंद करके और मन ही मन करना शुरू कर दो। न चंदन की जरूरत है, न माला की जरूरत है, न पान की जरूरत है, न रुपया पैसा की जरूरत है, केवल मन ही मन भावना से जो तुम भगवान के मिलने पर भगवान के साथ जो करने का ख्याल रखते हो वो आज आंख बंद करके और अपने घर में बैठे बैठे वही सेवा आज शुरू कर दो। ये मानसी सेवा हो गई ना, इसी का नाम मानसी सेवा हो गया। हो हर लगे ना फिट करी रंग चोखा आवे, बस तुम हो गए जो होना चाहते हो वही आज से हो जाओ, इसी का नाम गुरु दीक्षा है। बोला किशोरी आत्मानम किमपि सुकुमारी कलये, मैं देखता हूँ कि मैं एक सुकुमारी किशोरी हूँ और श्याम सुंदर के सामने पान ले करके खड़ा हूँ, पुष्प ले करके खड़ा हूँ, और उन्होंने देखा कि एक फूल पर एक कीड़ा रेंग रहा है और एक चपत कस के मारा है ना, कि ये फूल कीड़े वाला फूल लाते हो लगने दो अपनी को एक चपत है? देखो उस चपत में क्या मजा आता है। ये इसलिए कहा भाई कि हमारे हमको फूल का बहुत अनुभव है, लाने वालों को थोड़ा ही अनुभव होता है, ला करके पलंग पर है ना, हमारे बैठने की खटिया पर तख्ते पर जो लोग फूल रख जाते हैं ना उसमें इतने कीड़े फैल जाते हैं कि रात को भी काटते हैं तो वो फूल चढ़ाने के साथ साथ कीड़ा भी चढ़ा जाते हैं तो नारायण नारायण नारायण। तो देखो सौलभ्यम भक्तो, भक्ति में सुलभता है। अच्छा चौथी बात भक्ति में ये है, भक्ति में ये है कि ईश्वर स्वयं अपने प्रेमी को ढूंढता रहता है। ये जथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्, भगवान की ये प्रतिज्ञा पट्टा लिख दिया, ये दस्तावेज है भगवान का लिखा हुआ। ये जथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। तो भाई एक आदमी एक कदम भगवान की ओर चलने के लिए उठाता है, एक कदम सिर्फ, तो ये जथा माम प्रपद्यन्ते भगवान को एक कदम उठाना पड़ेगा है ना। ऐसा समझो कि हम एक क्षण भगवान के लिए देते हैं तो भगवान एक क्षण अपना हमको भी देंगे है? तो एक कदम हमारा तो छोटा होता है पर भगवान का एक कदम इतना बड़ा होता है कि आप जानते हो ना वो बलि के यज्ञ में है ना, इतना बड़ा होता है कि कुछ बाकी नहीं रह जाता। असली बात तो ये होती है कि हमारा एक कदम भी भगवान के लिए ईमानदारी के साथ उठता ही नहीं है। एक कदम भगवान के लिए उठे और एक कदम वो उठावे तो हमारा एक और उनका एक 99 100 हो जाए, पूरा तुरंत मिल जाए। अगर हम एक क्षण अपना दें भगवान को और भगवान एक क्षण अपना दें हमको तो अनंत मिलन हो जाएगा। बोला क्योंकि भगवान का जो क्षण होता है वो हमारी घड़ी के अनुसार नहीं होता, अपनी घड़ी के अनुसार होता है और उनकी घड़ी बड़ी भारी है। बोला उनकी घड़ी में जो टिक टिक बोलता है उसमें ब्रह्मा विष्णु की उम्र खत्म हो जाती है, इतनी बड़ी घड़ी ईश्वर की है। तो एक क्षण, केवल एक क्षण ईश्वर के लिए, इसका अभिप्राय ये माने हम एक संकल्प भगवान के लिए अपना दें, एक बार अपने संकल्प के पेट में भगवान को देखें और एक क्षण भगवान भी अपने संकल्प के पेट में हमको देखें तो क्या होगा? अरे मिल जाएंगे भाई, बिल्कुल अलग रह ही नहीं सकते हैं। ये अन्यस्मात सौलभ्यम भक्तो, और जितने दूसरे साधन हैं उनकी अपेक्षा भगवत भक्ति में ये सुगमता है। अब ये प्रश्न उठाया, बल्कि सुलभता को समझाने के लिए कई सूत्र हैं, तो अब ये प्रश्न उठाया कि आखिर इसमें प्रमाण क्या है। उन सठवां जो सूत्र है ना, प्रमाणांतरस्यान अपेक्षत्वा स्वयं प्रमाणत्वा। तो प्रमाणांतरस्यान अपेक्षत्वा बोले इसमें दूसरे प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, स्वयं प्रमाणत्वा, क्योंकि ये बात स्वयं प्रमाण है। तो आप देखो आजकल प्रमाण शब्द का अर्थ लोग कभी कभी बहुत गलत समझते हैं, क्योंकि जज के सामने जब मुकदमा पेश होता है ना, तो वो कहता है कि कुछ लिखित प्रमाण ले आओ, दस्तावेज चाहिए, या फिर चश्मदीद गवाह होने चाहिए। चश्मदीद ही बोलते हैं ना, हाँ बिल्कुल, आंख देखी बात जो बतावे, कान सुनी बात नहीं, कान सुनी बात को अदालत प्रमाण नहीं मान रही है। तो अब भक्ति की सुलभता के संबंध में या भक्ति की रसरूपता के संबंध में या भक्ति की स्वयं प्रकाशता के संबंध में प्रमाण क्या है? राधे श्याम कहो, ये सूत्र तो 59वां है ना, और 54 सूत्र की कथा तो डी रोड में हो चुकी है, इसलिए भक्ति के बारे में अब दोबारा जो बोलेंगे वो पुनरुक्ति तो होती रहती है। भक्ति तो इतनी मीठी है कि, है ना, अब देखो दाल रोटी तो रोज खाते हैं ना, तो भले इसमें पुनरुक्ति हो रही है ना कल भी दाल रोटी खाई और आज भी दाल रोटी खाई है, अभी रोज रोज क्या दाल रोटी खाना छोड़ो, ऐसे नहीं चलता है। दाल रोटी तो रोज खाने की होती है, ये तो जीवन के लिए आवश्यक वस्तु है। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक वस्तु है, इसकी पुनरुक्ति देखो कि एक जज के अदालत में मुकदमा पेश होवे तो वो घटना स्थल पर मौजूद नहीं था ना, तो निर्णय देने के लिए उसको लिखित प्रमाण की जरूरत होती है, दस्तावेज दिखा हुआ, हस्ताक्षर है इसके क्या, या किसी गवाह ने देखा है क्या? एक मजिस्ट्रेट के अदालत में मुकदमा पेश हुआ तो दोनों ने मना कर दिया कि हम लोगों ने लड़ाई की ही नहीं, तो मजिस्ट्रेट साहब बोले कि उस समय अदालत वही आलू खरीद रही थी, तो है ना, माने वो खुद ही आलू खरीद रहे, बाजार गए थे, दो आदमी लड़े थे तो वहां मौजूद थे, है ना, तो बोले कि मैं खुद ही वहां था और देख रहा था, लेकिन जज की गवाही मानी नहीं जाती है, वो गवाह दूसरा होना चाहिए, ऐसे काम नहीं बनता है। अब हम आपसे पूछते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में न तो लिखित दस्तावेज होने की जरूरत है और न तो दूसरा कोई आंख देखा गवाह होने की जरूरत है, क्या? अच्छा आप हैं, इसमें क्या प्रमाण है? कहो कि दूसरे ने आपसे कहा है, किसी ने गवाही दी है कि आप हैं इसलिए आप हैं, कि किसी किताब में लिखा है कि आप हैं इसलिए आप हैं, अरे आप हैं ये बात आप स्वयं अनुभव कर रहे हैं कि मैं हूं, यही इसमें प्रमाण है। अच्छा आपके मन में सुख है कि दुख है आज, ये जब कोई गवाही आके देगा तब मानोगे कि अपने आप जानते हो, तुम्हारे मन में आज जो सुख है या दुख है वो किसी पोथी में लिखा हुआ है इसलिए मानते हो? नहीं भाई, वो तुम्हारे दिल में है और तुम उसका अनुभव करते हो इसलिए उसको मानते हो, इसी को बोलते हैं स्वयं प्रमाण। बना तो जैसे हमारे दिल में सुख है कि दुख है इसको देखने के लिए दस्तावेज की जरूरत नहीं, गवाही की जरूरत नहीं, कान से सुनने की जरूरत नहीं, आंख से देखने की जरूरत नहीं, नाक से सूंघने की जरूरत नहीं, जीभ से चखने की जरूरत नहीं, त्वचा से छूने की जरूरत नहीं, हमारे मन में जो सुख दुख है वो स्वयं हमको मालूम पड़ रहा है कि सुख है कि दुख है। तो ऐसे ये जो भक्ति है भगवान की, ये कहीं बाहर तो है नहीं, अपने दिल में है। तो चेहरा देख के मालूम पड़ जाता है वो कि इसके हृदय में भक्ति है। संत तो देखिए आंख और माथा, कबीर कबीर का पद है ये। तो ये आंखें बता देती हैं, प्रेम की चुगली कौन करता है? तो प्रेम की चुगलखोर आंखें हैं। जिसके हृदय में प्रेम होता है आंख गीली हो ही जाती है उसकी, उसकी आंख में स्निग्धता आ ही जाती है, उसके देखने में फर्क पड़ जाता है। उस प्रमाणांतरस ज्ञान अपेक्षत्वात् हमारे हृदय में भक्ति है, हमारे हृदय में प्रीति है, ये जानने के लिए न तो भाई गवाह की जरूरत है, हम पहचानते हैं बोला, और न तो दस्तावेज की जरूरत है। एक बार स्वामी रामतीर्थ से कोई पंडित आ गया शास्त्रार्थ करने, तैयारी में उसने पूछा कि आत्मा और ब्रह्म एक है, इसमें क्या प्रमाण? तो स्वामी रामतीर्थ बोले कि मैं ही प्रमाण हूं। ये कोई आंख से देखने की चीज या किताब में लिखने की चीज नहीं है, ये तो हमको साक्षात अपरोक्ष अनुभव हो रहा है। तो हम पूछते हैं कि किसी के देह दर्शन के लिए तुम्हारी आंखें कभी प्यासी होती हैं कि नहीं है? किसी की सेवा करने के लिए तुम्हारे हाथ है कभी फड़फड़ाते हैं कि नहीं? किसी को अपने हृदय से सटाने के लिए तुम्हारा हृदय कभी व्याकुल होता है कि नहीं? तब इसका मतलब ये हुआ कि अब इसमें दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं है, तुम खुद मुलजिम और खुद गवाह हो बोला, और खुद जज हो। तुम देख रहे हो कि हमारे हृदय में श्याम सुंदर के अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, ये तुम्हारी आंखों को प्यास है, ये तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई बतावेगा तब जानोगे। कब तुम्हारा दिल जो है, दिल तुमको ढूंढता है, मैं दिल को ढूंढता हूं, तेरी गली में आके खोए गए हैं दोनों है? दिल तुमको ढूंढता है और मैं दिल को ढूंढता हूं। तो ये स्वयं प्रमाण है, इसमें दूसरे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। ये भक्त को अनुभव ही होता है कि ये रसीली भक्ति, माया जो होती है वो जड़ होती है भला, माया जड़ है और माया दुख रूप है भला, माया में मोह होता है और भक्ति में भक्ति रस रूप है, भक्ति स्वयं प्रकाश रूप है, भक्ति अपने आत्मा का स्वभाव स्वरस निसर्ग है। ये प्रीति किए बिना, प्रीति किए बिना रह नहीं सकता। ये है कि टुकड़े टुकड़े से प्रीति करोगे फिर वहां से लौटेगी, आप जानते हो बदलना भी सुगम है। वो संसार में अगर कोई अपनी जिंदगी की ओर देखे, बच्चों की बात छोड़ देते हैं क्योंकि पहला जोश तो किसी का रोके रुकता नहीं है। जो अनुभवी लोग हैं वो जानते हैं कि जीवन में कितनी बार ऐसा अनुभव होता है कि हमारी इससे आसक्ति हो गई, हमारी इससे प्रीति हो गई, हम इसके बिना नहीं रह सकते, लेकिन महाराज ये जिंदगी की बेगवती धारा में, जीवन की बेगवती धारा में कितने प्रीतम बह जाते हैं और कितनी प्रीतियां बह जाती हैं और कितने प्रेम करने वाले बह जाते हैं। ईश्वर से जो प्रेम होता है, भगवान से जो प्रेम होता है, केवल वही टिकाऊ होता है बाकी नहीं सीखते, बाकी न दूसरे प्रीतम सीखते हैं, न दूसरी प्रीति सीखती है, न दूसरे प्रेमी सीखते हैं। अगर टिकेगा तो केवल ईश्वर टिकेगा। ये हाड़ मांस चाम का पुतला जो है ना, ये टिकने वाला नहीं है, ये तो बह जाएगा। दसियों बार अब तक अनुभव हुआ, इनसे प्रेम हुआ, इनसे हुआ, इनसे हुआ, कितने आए, कितने गए, कितने बहे, आज उनकी याद भी तो नहीं आती है ना। आप अपनी जिंदगी की ओर तो देखो, ये मन कहाँ कहाँ फंसाता है। जब जो भाव मन में आता है तो मालूम पड़ता है, अपने को जोड़ देते हैं ना उसके साथ, अपने को उसी के साथ जोड़ देते हैं, तादात्म्य हो जाता है उससे, तो अपनी पूर्णता उस भाव में मालूम पड़ने लगती है। देखो, आपको ईमानदारी से देखना हो, कभी क्रोध आपको आता है कि नहीं, तो मालूम पड़ता है कि अब क्रोध आया है और हम सामने वाले को गाली नहीं देंगे तो हमारा कलेजा फट जाएगा, है ना। जब क्रोध आता है तो बिल्कुल पूरा पूरा आता है, क्यों, हम अपने को क्रोध से मिला देते हैं, उस समय क्रोधी हो जाते हैं। काम आता है तब कहते हैं, ये भोग अगर हमको नहीं मिलेगा तो हमारा कलेजा फट जाएगा, मर जाएंगे, पागल हो जाएंगे। तो ये ऐसा क्यों होता है कि उस समय हम उस काम वृत्ति पर चढ़ बैठते हैं, उस क्रोध वृत्ति से एक हो जाते हैं। लोभ जब आता है, बोले ये चीज हमको नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे, थोड़ी देर के बाद वो लोभ न जाने कहां जाता है, वो काम न जाने कहां जाता है, वो क्रोध न जाने कहां जाता है, और हम ज्यों के त्यों बने रह जाते हैं, बोला। इसलिए ये आए जाने जाने वाले जो आए गए भाव है ना, उनके साथ अपने को जोड़ना नहीं। कभी अपने को जोड़ना हो तो ईश्वर के साथ जोड़ना। और ये सब महाराज संसारी भाव तो आते जाते रहते हैं, जैसे 10-20 पहले छूट गए, वैसे आज वाला भी छूट जाएगा, बोला। ये भी नहीं रहेगा, ये रहने वाला नहीं है, इससे तुम्हारी आसक्ति नहीं होगी, इससे भी वैराग्य होगा, इससे भी छूटोगे निश्चित रूप से, ये भी तुम्हारे दिल दिमाग से निकलेगा। क्योंकि अंत में जब तक साक्षात ईश्वर तुम्हारे हृदय में नहीं आवेगा, तब तक तुम्हारे हृदय को शांति मिलेगी नहीं। इसलिए भक्ति भगवान की होनी चाहिए। अब ये बात बताते हैं कि भक्ति में सुलभता क्यों है। तो भक्ति में सुलभता ये है, और सुलभता की बात बताते हैं, माने एक तो ये सुगमता बताई ना कि इसमें प्रमाण ढूंढने की जरूरत नहीं, स्वानुभव है भक्ति जो है, ये स्वानुभव है। इसमें गवाह की और पट्टे की और दस्तावेज की, इन सब चीजों की जरूरत नहीं। दूसरा कोई कहे कि तुम भगत हो तो भगत राज हो गए। ये जो लोग दूसरे के कहे भगत राज बनते हैं ना, और वो महाराज उनको फिर गिरते भी देर नहीं लगते हैं। दूसरे के कहने से कोई भगत राज नहीं हो जाता। हमारे तो एक हमारे बड़े थे, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, तो उन्होंने छपवा के रखे थे, ये मैं 30 बरस की बात तो कह रहा हूँ, जरूर 30 बरस से ज्यादा। तो वो उनके पास जब कोई सेठ जाता था ना, तो बिल्कुल सुनहरे अक्षर में छपा हुआ, इतना बड़ा, बड़ा संस्कृत में बड़ी गिरदावली, का आपको भक्त धुरीण की पदवी दी है ना, धर्म धुरंधर है ना, भक्त प्रवर धर्म धुरीण ज्ञानालंकार, वो महाराज पदवी देते थे। और ले लेके वहां से वो फूल के लोग लौटते थे, है ना। अब उनके घर में वो कागज तो रखे रह गए, न तो वो धर्म धुरी हुए, न धर्म धुरंधर हुए, न धर्मालंकार हुए, न ज्ञानालंकार, न विद्यालंकार। ये तो एक ढंग है भाई, है ना। तो ये दूसरे के कहने से ये कुछ नहीं होता है। भक्ति में सीधी बात है, शांति रूपाक परमानंद रूपाक, ये देखना है कि तुम्हारे हृदय में शांति आ रही है कि नहीं, और परमानंद का अनुभव हो रहा है कि नहीं। ये कनरस नहीं है भक्ति जो है, भक्ति कनरस नहीं है कि किसी ने कह दिया कि तुम बड़े भारी भगत राज, और तुमने मान लिया कि हाँ मैं बड़ा भारी भगत राज। ये कान का मजा नहीं है, ये दिल का मजा है। देखना ये है कि एक तो बाहर की चीजें ज्यादा खींच न सकें। शांति का अर्थ ये है, जिसके घर के अंदर मजा है, उसको दिन भर सड़क पर घूमने की क्या जरूरत है। देखो, दिन भर बाहर कौन आदमी घूमता है, या तो उसके घर में खाने का ठिकाना नहीं है, हैं? या तो बाहर उसको बड़ा मजा आ रहा है, दोनों बात हो सकती है। तो जिसके हृदय में भक्ति है उसके लिए बाहर का कोई आकर्षण नहीं है, इसलिए शांति है चित्त में। और मजा उसको भीतर जो अपना परमेश्वर है वो दे रहा है। हमारे साईं थे वृंदावन में, तो उनसे एक बार लोगों ने आके कहा कि साईं कश्मीर बहुत सुंदर है, चलो देखता हूं। तो बोले कि भाई मैं आंख बंद करके जब वृंदावन को देखता हूं तो यहां अमृत के झरने दिखते हैं, यहाँ दिव्य हरियाली दिखती है, सरोवर दिखते हैं, हंस दिखते हैं, यहाँ प्रिया प्रीतम दिखते हैं, गौएं दिखते हैं, ग्वाल दिखते हैं। आंख बंद करके मैं देखता हूँ तो जो वृंदावन की शोभा हमें भीतर दिखाई पड़ती है, क्या बाहर ले जाके कश्मीर में कि स्विट्जरलैंड में तुम हमको वैसी शोभा दिखा सकोगे? बाहर तो वैसी शोभा कहीं है ही नहीं जैसी भीतर है। अब देखो ना, शांति हो गई। अब न कश्मीर जाने की इच्छा है, न स्विट्जरलैंड जाने की इच्छा है, न पेरिस देखने की इच्छा है। क्या हुआ? बोले भाई यहाँ तो कहीं जाने की कोई इच्छा नहीं, तो शांति आ गई। शांति रूपा भक्ति जो है वो शांति रूप है। और परमानंद रूपत्वाच, और परमानंद रूप है, परमानंद रूपाच, और परमानंद रूप है। जितना मजा चाहो, पैसा नहीं लगे, रुपया नहीं लगे, जाना नहीं पड़े किसी की, है ना, किसी की खुशामद नहीं करनी पड़े, अपने घर में बैठा ईश्वर। और नहीं महाराज का उसने उसने बेवफाई की, का उसने धोखा दिया है, का वो झूठ बोला, का वो हमको ठग रहा है, का उसने बाधा डाली, उसने विघन डाला है ना, उसने हमारी इच्छा पूरी नहीं होने दी। ये सारी बातें क्यों होती हैं? कि तुम्हारे हृदय में परमानंद स्वरूप ईश्वर का अनुभव नहीं हो रहा है। और ये भक्ति स्वयं रसमयी है, परमानंद रूपाक्ष। ये बात हम कल आपको सुनाएंगे कि भक्ति की स्वयं भगवान जिस भक्ति का स्वाद लेकर के आनंदित होते हैं, स्वयं ईश्वर जो है ना, सर्वेश्वर, वो जब किसी के हृदय में भक्ति देखता है तो उस भक्ति को चखता है ना, ऐसा स्वाद आता है ईश्वर की जबान पर। भक्त के हृदय में होती है भक्ति, और भक्त के दिल में रहने वाली भक्ति को ईश्वर थोड़ा चाट लेता है, वो चूम लेता है, थोड़ा उसका स्वाद लेता है। फिर ईश्वर को ऐसा मजा आता है, वो कहता है इतना आनंद हमारे अंदर नहीं है जितना आनंद इस भक्त के हृदय में रहने वाली भक्ति में है। तो भक्ति में इतना आनंद कहां से आता है? तो ईश्वर का ही आनंद है। लेकिन महाराज वो भक्ति का सीरा जब मिलता है तो ईश्वर का आनंद भी 100 गुना हो जाता है। अब ये प्रसंग आपको कल सुनाएंगे। आप लोगों से एक बात कहनी है, बना सुन लो जरा। के 12 आचार, उसमें नारद जी ब्रह्मा के बाद पहले, समझो ब्रह्मा पहले और दूसरे नारद, ये स्वयंभूर नारद शंभु, पहले ब्रह्मा फिर नारद फिर शंभु। तो नारद जी जानते हैं ये जो संसारी लोग हैं ये कठिन साधन में प्रवृत्त नहीं होते, उनको ऐसा चाहिए कि परिश्रम न करना पड़े, पैसा न खर्च करना पड़े, ज्यादा बुद्धि की उलझन न हो, है? तब वो और माल बढ़िया मिले। तो श्रम न करना पड़े और बुद्धि को बहुत जोर न पड़े, भार न पड़े बुद्धि पर, बहुत उहापोह न करना पड़े और बहुत काम धंधा भी न करना पड़े। तो अब भक्ति में बताया अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तव्। ये सूत्रों को जरा ध्यान से देखेंगे तो ये बात निकलेगी। दूसरे जो धर्म योग ज्ञान आदि साधन हैं अन्यस्मात् का अर्थ है उनकी अपेक्षा भक्ति में सुलभता है। तो एक दिन दो दिन आपको ये सुनाया कि भक्ति में क्या सुलभता है, अब मूल सूत्र में जो सुलभता बताई हुई है उस पर ध्यान दीजिए। प्रमाणांतरस्य अनपेक्षत्वा स्वयं प्रमाणत्वा। एक सुलभता तो ये है जैसे आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना होगा तो